Republican Records Syndicate Production. Tunay kang anghel sa lupa na gumabay sa paglakbay. Ikaw pala ang siyang sagot upang ako'y magtago.